nyamu jeno ande muka. Takeka katikusia nyamu jeno ande muka. Kitumia kamu kona mamu iga meme zombi. Kitumia kamu kona mamu iga meme zombi. Asia ame matukwa ona me atrae. Hey! Nima meba asia ame matukwa ona me atrae. Muzeno mwe mwanyoi nandala nini nandanzi. Muzeno mwe mwanyoi nandala nini nandanzi. Kizima ni wakatano ugamba ni wamatu. Ni wakatano ugamba ni wamatu. Tumina useti mio nina wanabusia umu. Tumina useti mio nina wanabusia umu. Na iye gemindo tuthi anaethe o wanunyo. Na iye gemindo tuthi anaethe o wanunyo. Nabibia kila ikonize, nabili mshe inananzi. Nabibia kila ikonize, nabili mshe inananzi. Tweze ni yetanduko, nae muome amacha. Tweze ni yetanduko, nae muome amacha. Akuyata, ambitie na eshima, pusia umungundie wango. Ametie na heshima pusia umundie wango. Ndumbage kuyimo ngamukundia papu wile. Ndumbage kuyimo ngamukundia papu wile. Kya mana yone bangi kana nitabia siake. Kya mana yone bangi kana nitabia siake. Amilele mako na mbea tokelwa. Amilele mako na mbea tokelwa. Na kwa nundu minya mwiso kwa kwenjoi na mwenjoi. Na kwa nundu minya mwiso kwa kwenjoi na mwenjoi. Nda undabiata, no undabia, gisa uko umanye. Nuwezi mewa wandu ya koro kitani. Atawe, nisi urambaya u. Inuwa wana awi mbuka, jiniwa wandu ya ngombo ya ukwenda. Kwanza ngila zena kwa naka kwa adwa ikombozi ya, na mulelo mwingi. Na nundu choki mutu kisila iko wanye, naona ya kakuta baby utu za inedi. Kalindi shikulani nundu wako mbenda, kwanza unanduka adhiye tuni. Jui, nunda vya uenda hata u. Nienda uisa kukakua kwa sienda siya koma. Moya kwa zi aniwe. Na mbona ndukui. Na atiye ue mutuae na mbome wakuno ni mwisi. Uzuni muse mwau. Mwanyue kalubu na janga. I love you. Wewe ona nasungi dia. Ona vika hako mae mwengu. Tamaiti. Ona na madhaka na nivu. Ni wali laka na ni wadu anie. Na gwenduku. Lakina na atiye wakalatiye. Kotoka kambithi ya kambi yongulu manga chongo chakwa. Chokolachu, nundu chuka agiki mile. Akunanga muomu, tuisa ulika muomu kwa kitanda. Tatondu wako mae mwempiuta medukita maitie. Nundu wako milwae, hako mtu imuso nganja huo kutani. Natuzeleze zere sinu mbaka kwacha, yaani kuthingitha mbaka kwacha vyo. Na saa kumila hile, uichombo katuisa wako mani ya kundundu, uikunangini sile. Na kwa ni kuwa shua e, wona noga tuwa thingitha o, mpaka kiko batethe na. Nduku, nga kuhuya mungu kawamba o, na Mr. Mbeli ile. Kula haya! Rrrr! Chuu! Chicha! Puzi! ya taxi ku ya kabanas. Na munuka